Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Ωστόσο, θα ήθελα να χεσώ. I don't give a damn what anyone thinks. Θα ήθελα να χεσώ. I stay up all night and I smoke and I drink. I'm a wanted man and I'm blowing town. Don't waste your time trying to hunt me down. Ωστόσο, θα ήθελα να χαισώ τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες της Ευρωζώνης. Η επιχείρηση άλωση από τα μέσα του καπιταλισμού συνεχίζεται. Ο σύντροφος πρόεδρος Αλέξης αυτή τη στιγμή βρίσκεται, όπως βλέπω, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει πάει εκεί, ξέρετε τι σημαίνει αυτό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ό,τι συνέβη και χθες για το State Department και προχθές για το ίδρυμα εκεί που είχε πάει το Brookings, όπως το έχουμε μάθει πια. Γενικώς τρίζουν τα θεμέλια του συστήματος που κρατάει τόσα χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως με ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή και στήριξη από τον κόσμο. Με διάφορους τρόπους είναι η στήριξη, και οθελής ή και υποχρεωτική, καταναγκαστική. Δεν έχει σημασία, δεν μας αφορά. Έτσι λοιπόν είναι ένα σχέδιο που προσπαθούν. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι το σχέδιο, δεν είναι τυχαίο. Και ο Σκουρλέτης μέσα, όταν δεν τσακώνεται με τον Κεδίκογλου, τι ζούμε αυτές τις μέρες. Όταν δεν τσακώνεται με τον Κεδίκογλου, επινοούν αυτό το σχέδιο, το οποίο το υλοποιεί με επιτυχία ο σύντροφος Αλέξης. Πήγε εκεί, έδωσε τις διαβεβαιώσεις στην Αμερική. Νιώσαμε κι εμείς εδώ πάρα πολύ ήρεμοι και ήσυχοι, γιατί είχαμε φοβηθεί, το είχαμε πιστέψει, ότι θα μας βγάλει από την Ευρώπη. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό σημαίνει αποδοχή ηλίθιων και απάνθρωπων πολιτικών που μας υπαγορεύονται από τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες της Ευρωζώνης. The cops are saying I belong behind bars and I'm guilty. Το χαράτσι που μου ήρθε για το 10, 11 και θα μου ήρθε για το 11 και το 12, δεν έχω να το πληρώσω. Έχω 5 παιδιά. I'm guilty as charged. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν είναι και μικρό στόχο, δεν τον έχει και κανένα άλλο σε αυτόν τον τόπο εντωμεταξύ. Αυτό είναι το πρωτότυπο, ότι φεύγει από του άλλου και πα εδώ να βρει κάτι διαφορετικό, και ευτυχώ το βρίσκει το διαφορετικό. Στόχο είναι να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αυτά υπόθηκαν στην Αμερική. Είναι τα θετικά τη ημέρα στην προσπάθεια να πριονιστεί εσωτερικώ ο καπιταλισμό. Ένα θετικό είναι αυτό. Ένα άλλο θετικό, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει αρχίσει από το πρωί μια σύσκεψη. Συμμετείχε και ο Σαμαράς, παράτησε λίγο τη μάχη για την ανεργία που την κάνει τώρα εδώ και 10 μέρες, όπως μας είχε πει ο Βρούτσης, την επιστράτευση αυτή τη γενική, και συζητούσαν με το Χατζηδάκη και φαντάζομαι και με άλλα άξια στελέχη, πάει ο νους μου σε 5-6, για το πώς θα διαχειριστούν την κρίση με τους απεργούς του μετρό, με τους οποίους για άλλη μια φορά είμαστε αλληλέγγυοι, και βλέπω ότι πολλές φωνές υπάρχουν γενικώς. Εκφράζουν την αλληλεγγύη παρά την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που περνάμε στους δρόμους. Ο κόσμος δεν έχει το μετρό κτλ. Κτλ. Δεν είναι η πρώτη ταλαιπωρία, ούτε είναι η μεγαλύτερη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτήν λοιπόν τη σύσκεψη που ξεκίνησε το πρωί, δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Το ψάχνουν σε τέτοιο σημείο που διάβαζα πριν στο Twitter ένα μήνυμα ότι ο Σαμαράς και ο Χατζηδάκης προσπαθούν να βρουν λύση ή μαθαίνουν μηχανοδηγοί. Για να οδηγήσουν οι ίδιοι τους σειρμούς, ηλεκτροδηγοί για την ακρίβεια. Για να οδηγήσουν οι ίδιοι τους σειρμούς κάποια στιγμή το απόγευμα κάπου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε με τους απεργούς. Δεν είμαστε μόνο εμείς όμως με τους απεργούς. Είναι και άλλοι. Δεν μπορούν να το εκφράσουν. Το έχουν εκφράσει στο παρελθόν. Θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε κάποιον που δεν άφηνε απεργία για απεργία, δεν άφηνε λαϊκό κίνημα για λαϊκό κίνημα και διεκδίκηση που να μην είναι μαζί. Οι εργαζόμενοι και τις απεργίες. Οι υπάλληλοι. Θα πάτε στους τους εργαζόμενους κάτω. Στις διαδηλώσεις. Στον ΟΤΕ πήγα να το διαγράψω. Εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Προχθές ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Μα ήμουν προχθές σε απεργία. Όχι να πάτε στους Μοντιάνδιας. Στην κέντρο της Πρωτομαγιάς ήμουν προχθές. Άλλο γιατί εγώ δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω σε κέντρο της. I'll send you home crying to your fat and ugly wife. Το χαράτσι που μου ήρθε για το 10, 11 και θα μου ήρθε για το 11 και το 12. Δεν έχω να το πληρώσω. Έχω 5 παιδιά. If you don't believe me when I tell you this, let me introduce you to my rock hard friends. Δικαίωμα δημοκρατικό είναι η απεργία, η δυνατότητα του εργαζόμενου που δεν έχει άλλα μέσα να μπορεί να αντιδράσει. Μπράβο! Πάρτε και έναν Γιώργο μαζί, γιατί αυτά πάνε μαζί. Ήταν ο Άκης ο Χατζόπουλος, δεν άφηνε απεργία για απεργία. Κατέβαινε λέει κάτω στις διαδηλώσεις. Η Πρωτομαγιά δεν πήγαινε στις Πρωτομαγιές. Ποιος δεν θυμάται τις εργατικές Πρωτομαγιές με την παρουσία του Άκη Τσοχατζόπουλου. Ήταν ένας τρόπος να ευχαριστήσει το λαό, χάρης των οποίων έκανε την περιουσία που έκανε, εν πάση περιπτώσει την καριέρα που έκανε, την προσφορά στον τόπο και την κάλυψη κενών προσωπικών, συναισθηματικών ή και άλλων από τον Άκη Τσοχατζόπουλο προς τον αξιαγάπητο κατά τα άλλα ελληνικό λαό. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και τσακώνεται ο Σκουρλέτης με τον Κεδίκογλου κάθε πρωί και σήμερα πάντα το ίδιο σούπερ στα κανάλια. Σφοδρή σύγκρουση Κεδίκογλου Σκουρλέτη. Είναι πολύ ωραίο το δίδυμο, αλλά επειδή γελάμε πάρα πολύ, ας βγάλουν τίποτα δεύτερους για να ισορροπήσουμε λίγο, γιατί παραγελάσαμε με όλο αυτό και κρατάει και συνεχώς και έχουν τις ίδιες ατάκες, τα ίδια εκφραστικά μέσα. Είναι καλοί, δεν λέμε. Έχουν κάτι από τον παλιό καλό κινηματογράφο, Κεδίκογλου ειδικά. Ειδικά ο Κεδίκογλου τώρα και με την ομάδα αλήθειες που έχουν φτιάξει στη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε. Ηλεκτρονικά είναι μια ομάδα, έχει φωτογραφία πρώην του Σαμαρά. Είναι μια ομάδα που καλεί η Νέα Δημοκρατία τα μέλη της, τους ρουφιάνους της, τους πρόθυμους της, βάλτε ό,τι θέλετε. Και ώστε να πάνε εκεί στο site να στείλουν διάφορες καταγγελίες ή αποκαλύψεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από κάτω, αν δείτε, έχει καμιά δεκαριά τέτοιου τύπου αλήθειες κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ωραίο όλα αυτά. Έχουν ωραίες ιδέες στο επικοινωνιακό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αποδειχθεί αυτό και με το βίντεο προχθές γενικώς. Στο βίντεο λοιπόν προχθές ήταν ο Διαμαντόπουλος, ο βουλευτής Καστοριάς, αξιαγάπητος κι αυτός, αγωνιστής της Δημοκρατίας. Προφανώς δεν έχει καταλάβει τίποτα από όσα κάνει ο Τσίπρας στην Αμερική, που υπόσχεται, σκύβει, προσκυνάει και παίρνει τα διαπιστευτήρια από την κοιτίδα του καπιταλισμού. Δεν έχει σημασία, αυτή είναι η ομορφιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας δηλώνει αναρχικός και ο άλλος έχει κοινά ενδιαφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πώς διαχειρίζονται την κρίση. Έτσι λοιπόν τον είδαμε, δήλωσε αντιεξουσιαστής, δήλωσε αναρχικός και το φυσικό του το δηλώνει αυτό και έχει σοκαριστεί η ελληνική κοινή γνώμη. Θα θυμίσουμε εδώ, γιατί στόχος της εκπομπής είναι και αυτός, ότι έχουν δηλώσει στο παρελθόν και άλλοι πολιτικοί, μεγέθους όμως, όχι Διαμαντόπουλοι, έχουν δηλώσει αντιεξουσιαστές και δεν είχε σηκωθεί ο ανάλογος άλλος. Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Well, I'm guilty. I'm guilty as charged. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Οι αντιεξουσιαστές, ο Γιώργος και πριν ο Καραμαλής, κατά σύμπτωση και οι δύο αντιεξουσιαστικοί τύποι, ο πρώτος δηλαδή, κύριος, βλέποντας τον Καραμαλή, λες που πέταξε τη Μολότοφ και μου ήρθε στη Βουλή ξαφνικά. Τέλος πάντων, τα έχουν πει αυτά οι άνθρωποι, δεν είχε γίνει τίποτα. Καταγγέλνουμε αυτή τη συνωμοσία και βορεία κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανάγκη τους ξένους. Μπορεί μόνος του άνετα να φτιάξει σενάριο, να φτιάξει πλαίσιο, με το οποίο μπορεί ο καθένας να τοποθετηθεί, να ετεροκαθοριστεί, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Καναγιαννίδη. Τον ακούσαμε στον Τράγκα το πρωί. Εμφανίστηκε στη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο Κόντρα, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μας θύμισε τι ακριβώς θα γίνει σύντομα που αναλαμβάνει ο Αλέξης στην Πρωθυπουργία. Καταρχήν δεν ξέρω τι, έχει, τι σχέση έχει και τι, πόσο εκτιμά το Φραγκλίν, ο Ρούσβελτ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εγώ θέλω να σας πω... Λέει ότι σέβεται τις παραδοσιακές σχέσεις της Ελλάδος με το ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη, σέβεται με όλα. Σέβεται τις παραδοσιακές σχέσεις, ναι. Και εκτιμούμε ότι το ΝΑΤΟ θα φύγετε στη σημερινή από το ΝΑΤΟ, συγκυρία εσείς. Δεν έχει να, το ΣΥΡΙΖΑ να συνεισφέρει. Ναι, φυσικά. Θα φύγετε από το ΝΑΤΟ. Μα είναι θέση θα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγετε από την Ατλαντική Συμμαχία. Ναι, γιατί είναι τόσο κακό ή τέλος πάντων... Μα εγώ άκουσα τον ίδιο τον αρχηγό. Μα είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ να βγούμε από την Ατλαντική Συμμαχία. Πάμε να ακούσουμε Κωστή Χατζηδάκη έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Έγινε σαφές από την πλευρά της κυβέρνησης ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο εξαίρεσης για καμιά κατηγορία από το ενιαίο μισθολόγιο. Παρ' όλα αυτά, παρά τη σαφή θέση της κυβέρνησης, οι συνδικαλιστές της ΤΑΣΥ αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο της τυφλής σύγκρουσης. Ακόμη περισσότερο, αποφάσισαν να υιοθετήσουν αθέμητες πρακτικές ως προς την απεργία και να μη σεβαστούν, κατ' επανάληψη μάλιστα, σαφέστατες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να ταλαιπωρείται η Αθήνα, η αθηναϊκή κοινωνία και να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική ζωή της πόλης. Μετά από αυτά, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαφορεί, ούτε μπορεί να παρακολουθήσει μια προσχηματική προσπάθεια μιας δήθεν καλής θέλησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προχωρήσουμε στο μέτρο της επίταξης. Αυτή είναι η εισήγηση που έκανα στον Πρωθυπουργό ως αρμόδιος υπουργός. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχθηκε και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, η δικαιοσύνη φυσικά θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε σχέση με τις έρευνες που κάνει ως προς τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν και ως προς την περιφρόνηση των αποφάσεων των δικαστηρίων, λαμβάνοντας τις δικές της αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η κοινωνία μπορεί να είναι όμοιροι συντεχνιακών αντιλήψεων. Απολύσεις δηλαδή θα υπάρχουν. Άρα μπορούμε να φτάσουμε και σε δεν απαντάει για τις απολύσεις. Ο Κωστής Χατζηδάκης, διακόψαμε, καταλάβατε, γιατί μόλις είχε βγει, είχε τελειώσει η σύσκεψη. Ακούσατε, έχουμε και τη Χριστίνα Κοραή εδώ, να μας πει τι ακριβώς και τα παρασκήνια της σύσκεψης. Κράτησε και πολλές ώρες. Κράτησε το πρωί, άρχισε 8 και 4 το πρωί. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Χατζηδάκης, επέστρεψε από Βρυξέλλες ξημερώματα. 8 και 4 ανέβηκαν τα σκαλοπάτια του Μαξίμου Χατζηδάκης και Σταθόπουλος. Ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Δημήτρης Σταμάτης. Η συζήτηση ξεκίνησε με την θέση του Πρωθυπουργού για επίταξη, να επιμείνει γραμμή, στη σκληρή γραμμή, προκειμένου να μην υπάρξουν στη συνέχεια και άλλοι κλάδοι των εργαζόμενων οι οποίοι να αμφισβητήσουν τον ενιαίο μισθολόγιο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, υπήρξαν διάφορες διαβουλεύσεις με συνδικαλιστές, όχι με τον κύριο Σταματόπουλο που επέμενε στη σκληρή γραμμή, προκειμένου να προλάβουν την κυβέρνηση, εντός εισαγωγικών το λέω, το προλάβουν οι εργαζόμενοι και να ζητήσουν αυτοί οι ίδιοι αναστολή της απεργίας τους. Τους εδόθη δηλαδή ένα τελεσίγραφο λίγων ωρών ακόμη. Έληξε το τελεσίγραφο, ο κύριος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζόμενων του Μετρό, βγήκε και είπε θέλουμε συλλογική σύμβαση. Η κυβέρνηση ήταν αμετακίνητη από τη γραμμή ότι δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση στο ενιαίο μισθολόγιο και βεβαίως καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις που, για τις οποίες η Τρόικα έχει δείξει την κόκκινη κάρτα. Υπήρξε μία, για ένα δίωρο, μία ελπίδα ότι θα μπορούσαν να βρεθούν, να τα βρούνε. Δεν τα βρήκανε και βλέπουμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης βγήκε και με ακόμη πιο σκληρή γραμμή, δηλαδή και με τα δύο, και με επίταξη, αλλά και με ενεργοποίηση του αυτόφορου με βάση νόμο των προτεργατών, των συνδικαλιστών. Φωτογραφίζεται, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στην τήρηση των δικαστικών αποφάσεων. Να ρωτήσω κάτι. Η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά τι λένε, που είναι συγκυβερνήτες. Εχθές ο Υπουργός Επικρατείας είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον εκπρόσωπο της Δημάρ, τον κύριο Χατζησοκράτη. Εκεί που η Δημάρ επιμένει στη θέση της. Ωραία, να τους γίνουν οι μειώσεις, να υπάρξει το ενιαίο μισθολόγιο. Όχι στην επίταξη. Όχι όμως στην επίταξη και ναι, να τους δοθεί η συλλογική σύμβαση. Τώρα που η κυβέρνηση που στηρίζεται από τη Δημάρ. Θα μείνει απέναντι, από ό,τι κατάλαβα χθες, γιατί επικοινώνει και με την Δημάρ. Όλα μαζί δηλαδή. Όλα μαζί. Ναι, και στηρίζουμε και διαφωνούμε και συμφωνούμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι μία χρεώνεται, το παίρνει πάνω στις πλάτες το πρωθυπουργός, ναι, ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται. Το Πασόκ είναι... Φοβούνται στην κυβέρνηση, θα πεις για το Πασόκ, φοβούνται, ναι, ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει, γιατί έχουν συνέλευση τώρα τα λεωφορεία, νομίζω μπορεί να τσιτώσει περισσότερο τα πράγματα και στους άλλους κλάδους ή και στον ίδιο τον κλάδο του μετρό. Η απόφαση αυτή είναι μία υψηλού ρίσκου, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε μία μετοπική σύγκρουση η οποία δεν ενέχει τον κίνδυνο να βγει εκτός ελέγχου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα όλα, θέμα, ναι, τα παίζουν όλα για όλα. Άλλωστε αυτό είναι και το σημαντικότερο χαρτί της κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα, για να τα λέμε τα πράγματα, ναι, ναι, ναι, με το όνομά τους. Εάν τώρα υπαναχωρούσε, μετά τι θα έκανε? Και το επόμενους. Πασόκ τι λέει σε όλα αυτά, μια που το. Το Πασόκ επίσης είχε προτείνει να γίνουν συζητήσεις, να διευρυνθεί ο διάλογος με τους εργαζόμενους, να αναζητηθεί μια λύση, κάποιες κατηγορίες να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από κάποιες άλλες. Ήταν εναντίον της επίταξης. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι χθες το βράδυ είναι απέναντι, αλλά όχι τόσο απέναντι όσο η Δημάρ. Δηλαδή έχει τις διαφωνίες του, αλλά για να πούμε το επίμαχο, ναι, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πέσει από αυτό το πράγμα, γιατί θα φύγουν είτε το Πασόκ είτε η Δημάρ, ναι, ακόμη και αν διαφωνούν, που διαφωνούν. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι, από τι θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, ναι, ένα θέμα. Δηλαδή πάντως αυτό σήμερα δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Και πώς κρατιέται μια κυβέρνηση επίσης είναι ένα βέβαια, θέμα. Βέβαια, γιατί βέβαια, αυτά δεν καθορίζονται και σήμερα τώρα που μιλάμε 1-24. Βέβαια. Αυτά κρίνονται με πολλούς τρόπους. Καταρχήν υπάρχουν και πολλά στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας τα οποία έλεγαν ότι πρέπει να το δούμε διαφορετικά το πάντως θέμα. Γενικώς, αν... Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και πολλά άλλα τα οποία έλεγαν να δοθεί λύση εδώ και τώρα, είναι όμοιροι, 1,5 ναι, ναι, εκατομμύριο, ναι, ναι, ναι, και είναι κυρίως άνθρωποι της Βιοπάλης. Βλέπουμε από τον Αντώνη Σαμαρά το τελευταίο 20ήμερο μήνα και πριν τα Χριστούγεννα μια σκλήρινση, μια σκληράδα γενικώς. Δένδιας και καταλήψεις, ναι, νόμος και τάξη, επίδειξη, εφαρμόζεται μια επίδειξη. Δεν ξέρω αν το έχει ανάγκη πυγμής αυτό η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή από μια κυβέρνηση φιλολαϊκή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπουμε δεν ένα τέτοιο. Ναι, ναι, μια κυβέρνηση θεωρητικός κάνει πράγματα, ηρωνικά το είπα, ναι, για το λαό και ενδιαφέρεται για τις μάζες κτλ. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά και ξέρουμε όλοι βέβαια τι είδους κυβέρνηση είναι. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Επίταξη, αυτά μέχρι στιγμής. Επίταξη και αυτόφορο. Αυτόφορο αυτό λειτουργεί αμέσως. Αυτό λειτουργεί αμέσως. Ήδη, εχθές η εταιρεία των συγκοινωνιών, η Στασί, προσέφηγε στον εισαγγελέα. Ναι, ο εισαγγελέας ήδη κάνει σήμερα την έρευνα. Μπορεί και εντός των ημερών, εντός των ορών, των επόμενων ορών, να έχουμε και τις πρώτες συλλήψεις. Συλλήψεις συνδικαλιστών. Δεν θυμάμαι στα τελευταία χρόνια κάτι ανάλογο. Και επίταξη, βέβαια, επιτάξεις έχουμε κατά καιρούς, αλλά σύλληψη συνδικαλιστών. Νομίζω είναι έχουν το καλύτερο λάδι. Φωτόπουλο, αν θυμάμαι καλά, το ναι, ναι, ο Φωτόπουλος, αλλά εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Είναι το καλύτερο λάδι σε μια φωτιά που σιγοκαίει σε αυτή την κοινωνία βέβαια, και στις και μέρες θα μας. Και ο Φωτόπουλος και όλοι οι άλλοι Φωτόπουλοι. Νομίζεις είναι... αλληλεγγύη, δεν θα δείξουν όλοι αυτοί, βέβαια, δεν είναι λογικό. Και όλοι θίγονται, μην το ξεχνάμε αυτό. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων ακόμη και να έχουν μειώσεις δεν αντιμετωπίζουν την ίδια ακριότητα με τον ιδιωτικό τομέα. Να είναι ευχαριστημένη η Τρόικα, αυτό είναι το ζήτημα σε αυτόν τον τόπο. Με τοπική σύγκρουση. Κάποιος είναι ευχαριστημένος και είναι η Τρόικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο σε 25 λεπτά οτιδήποτε χρειαστεί. Εμείς που είχαμε μείνει είχαμε ακούσει τον κύριο Καραγιαννίδη από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Μέχρι τότε βέβαια ρίχνει και τα ακουστικά η Χριστίνα, πάρτε και αυτά μαζί. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε και νιώσαμε καλά που θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, γιατί κάποιοι τα θυμόμαστε αυτά τα συνθήματα από τους άλλους που μας είχαν επίσης διώξει από το ΝΑΤΟ, πάμε στο δράμα ενός ανθρώπου, τον αγαπάμε και αυτόν, είναι ο κύριος Πάνος Καμένος. Εδώ, επειδή είμαστε και ένας λαός περήφανος, έτσι. Ο ένας δεν λέει στον άλλον ότι δεν έχει να πλήσει φόρο. Ο ένας δεν λέει στον άλλον ότι είναι στα πρόθυρα του κορυδάλου. Όλοι είμαστε. Εγώ σου λέω, εγώ ομολογώ σήμερα στην εκπομπή σου ότι την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος δεν έχω να την πληρώσω. Το χαράτσι που μου ήρθε για το 10-11 και θα μου ήρθε για το 11 και το 12 δεν έχω να το πληρώσω. Ωστόσο, δεν ήθελα να χέσω την πραγματικότητα. Oh, το χαράτζι που μου ήρθε για το 10, 11 και θα μου ήρθε για το 11 και το 12, δεν έχω να το πληρώσω. Έχω 5 παιδιά. Πάνω Καμένος και το δράμα του επίσης. Αλληλεγγύη, μηνύματα Κροατών, έτσι. Αλληλεγγύη στους απεργούς, Θύμιο. Μάχη για τη ζωή είναι μάχη για αξιοπρέπεια. Όλοι δίπλα τους. Τους αφιερώνω την μπαλάντα του Ξυσκομού. Καλημέρα, παιδιά, και άλλα τέτοιου τύπου. Δεν προλαβαίνω τώρα γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο. Κύριος Νίκος Τσούκαλης, επειδή πολλοί ρωτάτε τι κάνει η Δημάρ σε όλη αυτή την ιστορία, περί τι ερώτηση, πλεονασμός και εγώ την έκανα στη Χριστίνα, είναι από τις ερωτήσεις που δεν χρειάζονται καν να τεθούν, γιατί υπάρχει σίγουρη στεριωμένη απάντηση στο μυαλό του καθενός. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Τσούκαλη, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, και λίγο τον Κουβέλη. Εμείς ξεπερνάμε τις διαπιστώσεις, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε επιλέξει μια ενδιαφέρουσα αλλά και πάρα πολύ δύσκολη πορεία ως Δημοκρατική Αριστερά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι σύντομα, το συντομότερο δυνατόν, όλα αυτά τα θετικά που πετυχαίνει η χώρα σε μακροοικονομικά μεγέθη, μάλιστα, να βρουν ανταπόκριση στην καθημερινότητα των πολιτών. Δυστυχώς αυτό καθυστερεί ούτε ώστε να συμβεί. Χωρίς τη Δημοκρατική Αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. I'm guilty as charged. Δυστυχώς αυτό καθυστερεί ούτως ώστε να συμβεί. Καθυστερεί ούτως ώστε να συμβεί με βάση τα νέα μέτρα, μήνυμα Κροατή. Για το μετρό και την επίδειξη πυγμής της χουντικής κυβέρνησης, ένα πράγμα μας μένει. Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του μετρό, πάμε όλοι στα μαξοστάσια να τους στηρίξουμε. Πρέπει να τους ρίξουμε χτες. Δεν πειράζει να ταλαιπωρηθούμε, άλλο μήνυμα. Λίγο μαζί θα τους γκρεμίσουμε. Αισιόδοξο σας βλέπω. Μακάρι δηλαδή. Κρατάτε γερά. Γενικώς έρχονται μηνύματα βροχή και είναι όλα υπέρ των εργαζομένων και έτσι με ένα ξάφνιασμα για την δημοκρατικότητα, τη δημοκρατική ευαισθησία της κυβερνήσεως του Αντωνίου Σαμαρά. Εδώ Ελληνοφρένια, να θυμίσουμε και τα τεχνικά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και SMS γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Δεν μπορεί να πληρώσει ο Πάνος Καμένος το χαράτσι, αλλά δεν είναι ο μόνος, να σας θυμίσουμε. Άρα θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, αυτό το Disney το. Ναι, 7.500. 7.500. Ναι, πολύ. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω άλλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια, επειδή ναι, δεν έχω 17.500. Θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε κάτι στιγμή. Ψάχνω να βρω. Come a little closer, girl, I'll show you my scars. And I'm guilty. Το χαράτζι που μου ήρθε για το 10, 11 και θα μου ήρθε για το 11 και το 12, δεν έχω να το πληρώσω. Έχω 5 παιδιά. I'm guilty as charged. If you're saying my love is too large. Ωστόσο, ήθελα να χαίσω τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες της Ευρωζώνης. I'm guilty as charged. Oh, I'm guilty. I'm guilty as charged. You got me. Πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξος. I'm guilty as charged. Μηνύματα ακροατών, λαός. Δηλαδή το επόμενο ποιο θα είναι, τα τάγκ στους δρόμους με τη δικαιολογία πως καθαρίζουν την κίνηση και τα λοιπά και τα λοιπά, λέει εδώ η Τζένι έτσι υπογράφει. Μία είναι η λύση, απεργία διαρκείας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο έτσι θα κάνει πίσω αυτή η κυβέρνηση. Το Πρέζα TV Blog τα λέει αυτά. Και σας το λέει μια εργαζόμενη που παίρνει κάθε μέρα μετρό και λεωφορείο και βγάζει κάρτα κάθε μήνα. Βάλουμε πλάτη για να κρατήσουν κάποιοι την αξιοπρέπειά τους. Άλλο μήνυμα, όλοι με τους αγωνιστές απεργούς τώρα. Όλοι στον αγώνα να αλλάξουμε αυτή τη σάπια κοινωνία. Πανεργατικός, παλαϊκός ξεσηκωμός. Το μετρό θα γίνει ο τάφος τους. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, πάντα η Θεσσαλονίκη πιο άγρη. Μόνο με την αλληλεγγύη σε όλους τους απεργούς εργαζόμενους θα ξεκουμπιστούν οι αλήτες από τον τόπο. Υπομονή, ας ταλαιπωρηθούμε και λίγο, δεν μας πειράζει. Αντιθέτως, μπορεί και να σωθούμε. Η Δήμητρα τα λέει όλα αυτά. Εμείς εδώ θέλουμε να προσφέρουμε στο έργο της κυβερνήσεως που έχει αποφασίσει να καθαρίσει ποικιλοτρόπως και σε πολλά επίπεδα. Έχουμε στοιχεία, αλλάζουμε το πολιτικό σκηνικό γιατί το βίντεο με το Διαμαντόπουλο μας έχει κουράσει λίγο. Έχουμε αποκαλυπτικά στοιχεία και πήραμε στο γραφείο του Κεδίκογλου να τα δώσουμε. Πολιτικό γραφείο, κύριο Κεδίκογλου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω ένα βίντεο ντοκουμέντο στα χέρια μου και ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Κεδίκογλου ή κάποιο στενό του συνεργάτη. Ναι, ποιος κύριος είστε? Τίτος Ντάντακας, είναι για μια καταγγελία. Πώς λέγεστε? Τίτος Ντάντακας. Πίτος Ντάντακας. Ναι. Τι είδους ακριβώς, τι αφορά αυτό, κύριε Ντάντακα? Έχω ένα βίντεο ντοκουμέντο στα χέρια μου και σκέφτηκα μήπως το χρειαστεί, γιατί είδα ότι έχουν αναρτήσει μια σελίδα Truth Team, ομάδα αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στο site. Και εγώ έχω αυτό το βίντεο γιατί ήμουν συμμαθητής με τον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στο Λύκειο των Αμπελοκήπων. Και έχω ένα βιντεάκι που είναι ο Τσίπρας από παλιά. Και τι αφορά ακριβώς? Εμείς είχαμε διαφωνίες γενικώς από τότε με τον Τσίπρα, αλλά ναι, τέλος πάντων τώρα νομίζω ότι θα είναι διαμάντι για σας αυτό τώρα. Τι ακριβώς είστε, κύριε Ντάντακα? Τι ακριβώς? Συμμαθητής του κύριου Τσίπρα. Όχι, ναι. Τι το επάγγελμά σας? Απολιτικός μηχανικός. Απολιτικός μηχανικός. Ναι. Τι αφορά, για πείτε μου. Βασικά ο λόγος που σας παίρνω είναι μήπως βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στον αγώνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε. Το βίντεο είναι διαμάντι. Είναι ο Τσίπρας μέσα, σε παλιά ηλικία, πριν 20 χρόνια τώρα. Είναι ακούρευτος με παλαιστινιακό μαντήλι και ξεσηκώνει τους μαθητές να κάνουμε κατάληψη. Στην άκρη από πίσω φαίνονται και κάτι μπουκάλια, δεν ξέρω αν μπορούν να αξιοποιηθούν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εκείνη την εποχή ο Τσίπρας, φαίνεται αυτό στο βίντεο, είχε στοχοποιήσει το Μινιόν. Το θυμάστε το Μινιόν? Πώς θα το θυμάμαι? Και λέει χαρακτηριστικά: δεν θα γίνουμε εμείς κουρδιστά παιχνιδάκια του Μινιόν. Ένα μήνα μετά κάει και το Μινιόν. Ναι. Και τώρα που είπα Κουρδιστά, είχε και μήνυμα αλληλεγγύης μέσα στο Κουρδιστάν. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συνδέονται όλα αυτά. Απλά λέω ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο. Και έχει και ένα άλλο που εμείς όταν είχαμε πάει στην Πενταήμερη. Έχει από την Πενταήμερη ένα κομματάκι. Ναι. Εμείς πήγαμε Πενταήμερη με το Σάμινα. Ναι. Την Πενταήμερη την είχε κανονίσει ο Τσίπρας. Ξέρετε την τύχη του Σάμινα. Ναι. Ήταν σίγουρη δολιοφθοράτορα, σίγουρη, η Καραμπινάτη. Ναι. Δεν ξέρω, δείτε και εσείς το βίντεο και κρίνετε εσείς. Απλά εγώ το έχω στη διάθεσή μου. Ναι, ναι. Και μπορώ να σας το παραθέσω. Έχει μέσα πολύ υλικό, πολύ υλικό μέσα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μιλούσε για επανάσταση, ξεσήκωνε τον κόσμο, υποκινούσε καταλήψεις. Να το δώσω κατευθείαν στον κύριο Κεδίκογλου. Το θεώρησα σωστό αυτό? Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μόλις επικοινωνήσω με το. Επικοινωνήστε. Σας λέω το βίντεο είναι διαμάντι. Λοιπόν, εγώ το έχω στη διάθεσή μου. Αν θέλετε για πιο εύκολα, το ανεβάζω και στο YouTube να σας στείλω το link. Λοιπόν, 697. 350. 350. Ναι. Θέλετε να σας στείλω σε ένα mail το link, όχι να το δείτε? Όχι αυτή τη στιγμή, θα επικοινωνήσουμε εμείς. Εντάξει. Είχε πει και για τη Ρικομέξ κάτι, δεν ξέρω τα. Τέλος πάντων, περιμένω τηλέφωνο. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, φωτίζουμε και αλλάζουμε λίγο το πολιτικό σκηνικό που δεν υπάρχει περίπτωση. Μηνύματα ακροατών έχουν μια αξία. Ένας φίλος ταξιτζής, Λιμπερόπουλε, προς τον πρόεδρό σας. Κατέβασέ μας σε απεργία τώρα μαζί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους φορτηγατζίδες. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε μεροκάματο. Χάρης Ταρίφας. Ναι. Τόλι. Α. Σε τι φάση είσαι? Φωσφατάση. Καλή φάση. Καλή. Προχθές συζητάω με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι πρόεδρος σε φέτης ανακριτής. Πρόεδρος. Και τη λέω, ρε φίλε, είμαστε από το ίδιο νησί, καταγόμαστε από το ίδιο νησί. Πες μου, σε παρακαλώ, το νομικό σύστημα που διοικείς, ας πούμε, εσύ, είτε η δικαστική εξουσία, θεωρείς ότι λειτουργεί σωστά? Και γυρνάει και μου λέει, ψήσα αμίμητο. Για πες το, μην το μιμηθείς όμως, πες το έτσι όπως ήταν. Όχι. Δεν με λένε Αποστόλη, Γιάννη με λένε, εντάξει, λοιπόν. Αχ, γεια σου Γιάννη, χάρηκα. Λέει. Χρόνια πολλά για το Γιάννη που πέρασε. Ευχαριστώ. Λέει ότι ανάλογα με την ποιότητα και την κουλτούρα των πολιτών είναι και το νομικό σύστημα. Πω μαλάκα Σοφία που είπε. Και έρχεται σήμερα. Καλά δεν τον έκανε Θεό τον τύπο? Και έρχεται σήμερα να το επιβεβαιώσει το εξής. Είπε τέτοια κουβέντα ρε μαλάκα ο τύπος. Άκου, ότι στην προανακριτική ανακριτική για τον Πάπα Κωνσταντίνου που κατέστρεψε σχεδόν σαν μεγάλο στην Ελλάδα είναι μέσα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ή Μάρτον, φίλε, που λέει και ο Γεωργίου. Ή Μάρτον. Γιατί τι έχεις να πεις, δεν κατάλαβα. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι έχει ο Άδωνης? Πλάκα κάνεις τώρα, έτσι. Μ' αρέσουν αυτές οι σημαίνουσες παύσεις. Πολύ θεατρικό. Έλα, γεια. Οι μόνοι που έχουν δουλειά σε αυτόν τον τόπο πλέον είναι τα γραφεία κηδιών και οι νεκροθάφτες. Όχι, και η κυβέρνηση. Ξέρεις τι δουλειά έχει. Δεν είναι δουλειά να βάζεις φόρους κάθε τις και λίγο. Δεν έχουν ησυχάσει άνθρωποι. Έχεις δίκιο. Αλλά σε ένα λαό που τα τελευταία πολλά χρόνια αρκείται στο μέτριο και έχει χάσει το μέτρο, αυτοί οι γλοιώδεις του αξίζουνε. Σταματήστε να τους βγάζετε. Να μην μιλάνε τουλάχιστον. Δώστε βήμα σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούνε πια. Έλα, Αποστόλη. Έλα.